الله هو الله الله الله الله هو الله الله الله هر لحظہ ہے مومن کی الله هو الله الله الله الله هو الله الله الله هر لحظہ ہے مومن کی نئی شان اللہ کی برہان ہر لحظہ ہے مومن کی اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ قہاریوں غفاریوں قدوسیوں جبروں اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ قہاریوں غفاریوں قدوسیوں جبروں یہ چار عناصر ہو بنتا ہے مسلمان یہ چار عناصر ہو بنتا ہے مسلمان ہر لحظہ ہے مومن کی اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ہم سایہ جبریل امی بندہ خاکی اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ہم سایہ جبریل امی بندہ خاکی ہے اس کا نشیمن نہ بخارا نہ بدخشاں ہے اس کا نشیمن نہ بخارا نہ بدخشاں ہر لحظہ ہے مومن کی اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ یہ راز کسی کو نہیں معلوم کے مومن کسی کو نہیں معلوم کے مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن ہر لحظہ ہے مومن کی اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان گفتار میں کردار میں اللہ